เราจะไปต่อกันที่เรื่องที่4นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่3นะของแชมป์นะฮะประจำเดือนของเราที่ผ่านมาครับกับพี่ทัศนัยนะพี่ทัศนัยขออภัยนะครับพี่ทัศนัยนะปัจจุบันนี้อายุ58ปีแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไป30ปีครับที่บ้านพักในจังหวัดลพบุรีเรื่องราวของโต๊ะจีนสยองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ทัศนัย สวัสดีครับ นะครับพี่ทัศนัยครับนะเสียงสุขุมนุ่มลึกมากเลยพี่ตอนนี้พี่ทัศนัยโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย อยู่ที่ปทุมธานีครับ อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วที่ปทุมตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างพี่ร้อนฝนตกหรือว่ายังไงครับ ฝนตกตกแต่ตอนเย็นนะครับ ฝนตกแต่ตอนเย็นแต่ตอนนี้หยุดเรียบร้อยแล้วนะ เรียบร้อยแล้วครับ นะฮะแล้วก็รบกวนขออภัยที่ให้พี่ทัศนัยเนี่ยรอนานด้วยนะวันนี้นะ ไม่เป็นไร ได้เลยครับพี่ทัศนัยครับนะฮะตอนนี้เนี่ยฟังเดอะช็อคอยู่กับใครบ้าง คนเดียวครับ ฟังอยู่คนเดียวนะครับแล้วติดตามรับฟังทุกคืนหรือเปล่าครับ ก็เป็นบางวันไปอยู่ถ้าเดินทางก็ไม่ได้ฟัง อ๋อนะฮะช่วงนี้ก็จะเดินทางลำบากหน่อยนะพี่เนาะนะครับช่วงของเคอร์ฟิวเรื่องของโควิดอะไรแบบนี้นะนะครับ ก็ตอนนี้ไม่เดินแล้วนะเพราะบริษัทเรียกทำงานแล้ว บริษัทเรียกทำงานแล้วใช่ไหมพี่ ใช่คร ับ อ๋อ เยี่ยมเลยนะสู้ๆนะครับพี่ครับ ครับ พี่ทัศนัยมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ครับย้อนกลับไปนานมากนะครับ30ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของโต๊ะจีนสยองเนี่ยครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับไหนพี่ลองเล่าให้พวกผมฟังหน่อยสิครับ คือเพื่อนกันน่ะเป็นคนจังหวัดเป็นคนที่จังหวัดนี้แหละ ครับ เสร็จแล้ววันหนึ่งก็ไม่ได้ไปบ้านอะไรพื้นที่คือส่วนใหญ่ต้องบอกว่าคนตาบอดไปแล้วบ้านก็จะไม่ค่อยกลับ พี่ทัศนัยสายตามองไม่เห็นหรอครับ ครับผม อ๋อเหรอ ใช่ตอนนี้เพื่อนกันนั้นก็มองไม่เห็น ครับ นี่วันหนึ่งเขาไม่ได้ไปบ้านมาหลายปีเล่นดนตรีกันไง ครับ วันหนึ่งหลานสาวเขาได้จะแต่งงานหลานสาวจะแต่งงานก็ชวนเพื่อนๆว่าจะเที่ยวกันไหม ครับ เพราะว่าเนี่ยหลานก็จะแต่งงานนะมาชวนกันตกลงก็ไปกันทั้งหมด5คน ครับ มากัน5คนก็พอมองเห็นอยู ่ 3คนไม่เห็น2คนแต่ตอนนั้นต้องบอกนะว่าผมก็ยังมองเห็นบ้างนะเสร็จแล้วก็มากับเขามาที่บ้านเพื่อนนี่แหละคือพอเราไปไหนกันครับแล้วใครที่เป็นเจ้าถิ่นก็เป็นผู้นำอย่างเดียวเลยนะ ครับ เขาบอกอะไรก็ฟังกันนั้นนะก็มาถึงวันนั้นรถมันเกิดมีปัญหาสมัยนั้นนั่งรถเก้าเก้าพอดีเลยนะกรุงเทพกับลพบุรีเนี่ยก็เหมือนไกลเหมือนกันนะ คร ับจริงมันไม่ไกลหรอกแต่ว่าออกจากที่ลพบุรีเนี่ยประมาณ ครับ 5โมงเย็นนะวัน5โมงเย็น ครับ เสร็จแล้วรถก็มาถึงตัวจังหวัด แต่ว่ามันก็มืดแล้วนะ อ๋อ ก็จะมีรถสองแถวรับจ้างเขาก็ไปคุยต่อรองราคากันเพื่อเหมารถไปยังบ้านของคนเนี้ยของเพื่อนกันเนี่ย คร ับเราก็ขึ้นรถกันไปเสร็จแล้วก็ไปถึงบ้านไปถึงหมู่บ้านเนี่ยบรรยากาศมันก็เริ่มแปลกๆนะ ยังไงครับ คือรถสองแถวก็จอดก็จริงรถกำลังจะเลยบ้านหลังนั้นแหละแต่มีคนมาโบกมือ ก็เหรออ ื มใช่ รถก็จอดก็มีคนมาทักอ้าวเนตมาไงเนี่ยทักเพื่อนกันเพื่อนกันที่เนตนะ ครับ อ้าวลูกเรือนี่ก็ลูกแบบจับไปจับมือกันนะแต่แล้วก็พากันลง ครับ พากันลงจากรถไปอ้าวเลยนะลงตรงนี้กันลงทุกคนก็ลงรถหมดจ่ายตังค์เรียบร้อย ครับ แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันแปลก ๆยังไง แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ้างเพื่อนจะว่าอย่างนั้นนี ้ ลงไปเขาก็พาไปในบ้านแต ่ มันเดินเข้าไปจากทางเนี่ยประมาณเกือบกิโลเลยนะทั้งที่ทำไมไม่ให้รถไปส่งไม่ได้ใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่รถสองแถวเลี้ยวไปส่งสักหน่อยก็ไม่ได้นะแต่ก็ไหนก็มาแล้วเดินกันไป ครับ ถึงบ้านเขาก็พาไปพักนู่นนี่ไปอะไรก็มีคนอยู่นะมีคนอยู่เยอะเหมือนกันน่าจะประมาณตามที่ผมมองเห็นกันนะ ครับ ผมก็ยังคุยกับเพื่อนนะอยู่ข้างหลังนะผมสามคนเนี่ยมองเห็น มอง มีคนทำกับข้าวกับปลาอะไรเหมือนจะตัดโต๊ะนะ เหรอ แต่เราก็ครับเราก็ไม่ถามเพราะว่าก็มางานแต่งงานนี ่ เป็นงานแต่งงานหลานสาวของเพื่อนนี่แหละ ครับ แต่ผมไม่ความรู้สึกมันแปลก แปลกยังไงครับพี ่คือคนเนี่ยมีประมาณ 4-50 คนนะแต่ไม่ค่อยคุยกันนะ คือเงียบสนิท คือคุยมั่งมันต้องคนต้องทำเรื่องนี้กันไปนะใครเมียคือต้องทำผู้หญิงผู้ชาย ซึ่งมันผิดปกติเรื่องราวของงานแต่งซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองคนมันก็ต้องเมามอยกันเสียงดังนู่นนี่นั่นถูกไหมพี่ เรื่องทำไปเราก็ต้องคุยกันนะ ใช่ มันเป็นอะไรแปลกเราก็มีความรู้สึกเพราะผมเองก็เป็นคนภาคกลางนะ ครับ แต่ปกติมีอะไรมาเราก็ต้องคุยกันมั่งเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะเขาเหมือนต่างคนต่างทำจัดนู่นจัดนี่แล้วเหมือนแบบไม่ต้องบอกอ่ะพอเราไปถึงเขาก็พาเราไปนั่งโต๊ะหน่อย ครับ มีคนเอาอาหารมาวางตักข้าวใส่อะไรนู่นนี่ให้น่าจะกินอะไรก็กินอาหารวางเยอะแยะ ครับ เราก็ไม่คิดมากเลยว่าเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เขากินข้าวกินปลากันเสร็จครับแล้วก็เหมือนกับมีลุงนั่นแหละลุงคนนั้นแหละ ครับ เอาเนี่ยกินแค่ก้อนเดียวขึ้นไปนอนกันทั้งบนนะบ้านหลังเนี่ยหลังกลางเนี่ย ถึ งก็เคยมานี่แต่เพื่อนเราก็มองเห็นนะ ครับ เพื่อนก็แต่ก็มีเล่าให้กินนะระหว่างนั้น อ ะระหว่างที่กินข้าวกินอะไรกันเนี่ย ครับ แต่มันแปลกอย่างนะ ยังไงครับพี ่โอ้โหเล่านี่กินแล้วเมาก ินแล้วยังไงครับไม่เมาอ๋อกินแล้วเมาทันทีเลยอย่างนี้ใช่ไหม เริ่มกินแล้วมันแปลกอ่ะ คือมันแรงกว่าปกติ ใช ่ สักพักหนึ่งนะ ครับ ก็มีเสียงเหมือนคนจะกำลังเตรียมจับตีลันหน้าอ่ะมีดนตรีไทยเล่นเลยนะ ครับ เป็นแต่มันเป็นซอกบ้านนะแล้วไฟนี่มันทำเหมือนไฟแบบทางไฟไว้อ่ะค ือ ไฟทำไม่ชัดนะติดเนี่ย ครับครับ เสียงดนตรีไทยก็เริ่มขึ้นแต่ผมจำได้ว่าผมกินเหล้าแล้วผมก็เขาก็บอกผมพอแล้ว ครับ แล้วก็มีคนพาไปที่บ้านที่เราจะพักเนี่ยเป็นอีกหลังหนึ่งตรงนั้นจะมีบ้านประมาณ4หลังนะถ ้ าผมจำไม่ผิดเนี่ย3-4หลังก็เตรียมตัวไปพักผ่อนกันก็ว่าจะไปอาบน้ำนะผมจำได้แต่จะน้ำเนื้อก็ไม่ได้อาบในหลับหลับแล้วก็สักประมาณ5 ทุ่มนะ ครับ ตื่นมาครับสมัยก่อนเนี่ยบ้านออก3-4 ทุ่มมันก็ดึกแล้วนะประมาณ5 ทุ่มเอ ๊ครับ มันเหมือนกับคนเดินไปเดินมาอยู่ที่เรานอนเนี่ย คร ับ อันแรกก็ไม่คิดอะไรมากเลยเหมือนเขาไปหยิบข้าวหยิบของอะไรต่ออะไรกันนะแล้วระหว่างที่มีความรู้สึกว่าคนเดินไปเดินมาอยู่ระหว่างที่เรานอนเนี่ยผมที่มองเห็นอยู่ด้วยกันเนี่ยสองคนกับเพื่อนที่มองเห็นเนี่ยชักแบบก็ตะกิดกันนะ อ๋อ เฮ้ยทำไมคนต้านนี้แปลกเนี่ยเขาไม่พูดไม่คุยหรือมันยังไงเนี่ย คร ับ แต่ไกลๆเนี่ยระหว่างที่แปลกๆใจแต่ข้างนอกมันมีหมาหอนนะ มีเสียงหมาหอนมาแต่ไกลๆนะ อ ๋ อฮะ แล้วคนที่เดินเหมือนกับคนที่แต่งตัวเหมือนเป็นคือเป็นกลิ่นผ้าที่ย้อมน้ำปาดย้อมสีอะไรใหม่ๆอ่ะ อ ื ม กลิ่นนี้มันแล้วก็กลิ่นดอกกลิ่นอะไรแปลกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ คร ับแล้วระหว่างที่เดินไปเดินมาเนี่ยเขาก็เหมือนมาหยิบนู่นหยิบนี ่ ทำอะไรต่ออะไรกัน ครับ แล้วสักพักหนึ่งเพื่อนอ่ะเป็นคนแบบเหมือนมันจะร้องนะผมก็หันไปตามมันครับ ครับ ปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ย 3-4 คนเนี่ยไม่มีหัวครับไม่มีหัว ไม่มี หัวเลย 3-4 คนเนี่ย โอ ้โหโอ้โหคือผมก็แหนกมานะถ้าเอามือกำกันไว้เลย เอออ ุ้ยอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยห่างกันไม่ถึงสองวา ครับครับ โอ้โหไม่มีหัวนี่มันไปพอแล้วถึงตอนนั้นแล้วแบบสุดๆแต่แล้วก็วนไปวนมาระหว่างที่ผมกำลังหันคือเพื่อนนอนอยู่ทางซ้ายผมนอนอยู่ทางขวานะ ครับ แล้วผมก็แงคือผมเมื่อยแล้วอ่ะขอขยับหน่อยเถอะ อ ันนี้มีเด็กครับฝั่งผมเนี่ย ครับ มีเด็ก 3-4 คนเล่นกันมันชักเริ่มมีอาการแปลกๆนะ แปลกยังไงครับ คือปกติมัน5ทุ่มกว่าเด็กก็น่าจะหลับจะนอนนะ ถูกต้อง นี่เด็กก็เล่นกันไปกันมาวิ่งไปวิ่งมาอีกฝั่งคนโตก็ทำงานกัน ครับ แต่ก็ไม่ค่อยคุยเด็กก็มีเสียงของแอ๊ะแอ๊ะเนี่ยนะได้ยินชัดเจนครับคือเรามีความรู้สึกว่ามันวังเวงยังไงที่คนพิกลนะ โอ้ แล้วระหว่างที่กำลังดูเด็กเล่นอะไรกันเนี่ย ครับ มีเด็กคนคงจะเป็นคนแบบ อ ายุน่าจะประมาณสัก16 17 18อะไรอย่างเงี้ยนะ ครับ เอาอุ้มเด็กประมาณ 3-4 ขวบโยนขึ้นมาที่พวกเรานอนครับโอ้โหมันหล่นที่ตรงข้างใกล้ๆกับเราที่เราเหยียบขาไปอ่ะโยนเด็กขึ้นมาเลย2คน จริงเหรอ ครับโยนขึ้นมาเลยโอ้โหตอนที่โยนนี่แบบคือตอนนั้นผมก็จะหลุดแล้วนะเพราะรู้สึกกลัวกลัวแบบสุดแล้วอ่ะ อ๋อ แล้วก็หลับ ครับ หมดคือไม่รู้สึกตัวเลยนะตอนนั้นนะพอเด็กหล่นใส่ข้างขาเนี่ยเราเห็นหมดแล้วว่าแบบโอ้โหมันจะเป็นอย่างนี้ป่ะก็เป็นประมาณช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษานะ 4:00 กว่าที่ปากขอบระฆัง ครับ ได้ยินเสียงระฆังดังมาไกลๆแต่ฟ้าก็เริ่มจะสางแล้วนะเป็นหน้าทํานาหน้าฝนที่เราไปเนี่ยปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยครับ อะไรครับพี ่ที่ไปนอนกันอยู่เนี่ยคือมีคนที่เขากำลังจะไปทํานา ครับ เนี่ยมาเห็นพวกเราไอ้ที่เราเห็นเมื่อคืนเป็นบ้านอะไรอะไรเนี่ย ครับ ไม่มีเลย เอ้าแล้วพี่นอนอยู่ที่ไหนกันวะ ผมนอนเลยนะคืออีกข้างหนึ่งจะเป็นสระน้ำ ครับ แล้วอีกข้างหนึ่งก็เป็นศาลาเล็กๆ เป็นป่าหญ้าเป็นอะไรกันอยู่ครับแล้วคนที่เดินมาเนี่ยผมตื่นเลยผมก็ลุกนั่งนะผมงงนะอะไรเนี่ย ครับ นี่เรานอนที่บ้าน อ๋อ ซ้ายมือมันเป็นสระน้ำโอ้ยแล้วมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรเลยบ้านเบื่ออะไรเมื่อคืนที่เราคิดเนี่ย ที่เราอยู่กันเมื่อคืนเนี่ยนะนอนสุขสบายเนี่ยไม่มีแล้ว ใช่ไม่มี อ๋อ ไม่มีอะไรคนเคลื่อนที่มาเดินกันไปมารู้ดีก็ไม่มี ครับ แต่แล้วก็มีคนที่เขาเดินมาเนี่ยอ้าวมาอยู่มากันยังไงแค่นี้เลยก็ถามบอก แ ล้วก็ถามบอกป้า ครับ ผมมาเนี่ยเพื่อนบริเพื่อนก็คุยอ้าวไอ้นี ่ ประจำเพื่อนกันได้นะ ครับ มากันยังไงทำไมมาอยู่ตรงนี ้ บอกว่ามางานแต่งงานอยู่ในโอ้โหบ้านเนี่ยมันยังไม่คืนคืนนี้ก็คืนจะเจอกันลุงผมเนี่ยลุงโอ้โหเองไม่ได้มาหลายปีแล้ว ครับ ลุงเองเออชื่อนะเขาตายไปแล้วแล้วระวังนะแล้วก็เจอคนนั้นคนนี้เจอพี่วางเจอพี่ป้อมใครต่อใครเนี่ย ครับ เขาก็บอกว่าที่เองเออวันนี้เขาตายไปหมดแล้ว โอ้โหโอ้โห ตรงเรียกใครมันไม ่เออ เคยเป็นข่าวเลยนะ เหรอ โอ้โหผมตายแล้ว ครับ นั่นก็หมายความว่าที่เมื่อคืนเจอเดินกันไปวิ่งกันมาเนี่ยแต่มันก็มีปรากฏการณ์คือไม่มีหัวเนี่ยนะสามสี่คนเนี่ย นั่นน่ะสิ คือผีทั้งนั้นเลยอ่ะ อ ่ าฮะ เออตรงที่เรื่องที่มาให้เราตั้งคิดแปลกใจว่าทำไมคนไม่ได้คุยกันเนี่ย อืมอืม โอ้โหคือต้องบอกเลยว่าหลอกเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะ ครับครับ มีดนตรีไทยมีอะไรต่ออะไรเล่นกันแต่คนก็ไม่เคยคุยกันเนี่ยก็เราไปนอนกันอย่างนี้ไม่เคยใจแล้วผมตื่นทำไมกลางดึกแบบโอ้โหมีความรู้สึกแปลก อืม แต่ก็ไม่รู้จะยังไงนะ ครับ คือเพื่อนเขาก็รู้สึกเพื่อนคนนี้มันถ้าเป็นอะไรอ่ะสมัยกินเหล้าก็จะกลัวสลึมเมามากอ่ะแต่เหล้าเลยก็แปลกพอกินไปหน่อยเดี๋ยวแล้วมันเมาเลยแล้วถ้าแค่แต่ก่อนนี้ผมก็เป็นคนที่กินเหล้าทุกยี่ห้อแล้วเป็นนักฟรีนะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วแบบโอ้โหกลิ่นจนจะหมาหอนไกล ๆครับครับ เขาบอกว่าบ้านร้านยังไม่ถึงนั่นเดี๋ยวจะให้เขาบอกจะให้คนมอสไซค์ไปตามหลานให้ไงปรากฏว่างานแต่งงานนะอีก2วันไม่ใช่วันนั้น อ้าวคือไปถึงก่อน ใช ่แล้วไอ้ที่ไปถึงก่อนเนี่ยเอาพูดตรงก็ไม่ได้ไปถึงบ้านงานด้วยนะ ใช่ยังไม่ถึงบ้านงานครับบ้านงานเนี่ยไปประมาณสัก3กิโลอ่ะซึ่งก็บอกหมู่บ้านตรงนี้ไฟไหม ้รอแล้วถ้างั้นคืออย่างนี้เฮ้ยโหนี่ขนลุกเลยพี่ชัชนายก็คือเหมือนกับอารมณ์วันนั้นคือเดี๋ยวนะฮะไอ้คนที่โบกเราเนี่ยโบกรถให้จอดเนี่ยซึ่งนะตอนนั้นคือพี่ทัศนัยกับเพื่อนเองก็ดีเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับ ไม่รู้ครับ นะฮะแล้วก็มีคนมาโบกให้จอดแล้วทำไมนะตอนนั้นคือแล้วทำไมถึงเลือกที่จะลงไปนะตอนนั้นบอกเอ๊ะใช่ไม่ใช่หรือว่ายังไง ก็คือเพื่อนคนชื่อธเนศเนี่ยเขาเป็นคนที่นั่นแล้วคนที่โบกก็คือเป็นลุงเขาอะมาทักทายมาจับมือกัน เฮ้ย ใช่แต่ผมแปลกใจว่าทำไมรถเนี่ยมันไม่เข้าไปส่งเราให้เราเดินเข้าไปถึงกิโลอ่ะ ครับครับโอ้ จากถนนที่รถมาเนี่ย ฮะ แล้วที่รถก็วิ่งได้นะผมจำได้ผมเดินกันไปแล้วผมยังมองเห็นนะ คือณตอนนั้นยังมองเห็นอยู ่ใช่พอไปถึงหมู่บ้านก็เห็นเป็นหมู่บ้านมีบ้านมีแต่ไฟมันไม่ได้ไฟแบบสมัยก่อนนี่ก็ไม่ได้มีไฟอะไรมากมายนะ มีไฟเป็นหย่อมๆเหมือนกันพอให้เรามองเห็นนะ ครับ แต่เราก็แปลกใจว่าทำไมจัดงานทำไมคนมันไม่มันแปลกใจที่คนไม่คุยกันนะ เออนั่นแหละสิใช่เพราะว่างานแต่งนะ ใช่ประมาณ 30-40 คนเลยนะผู้หญิงชายเด็กอะไรมีหมดนะครับ ครับ คือมันถ้าเรามาประเมินถ้าเราพอรู้แล้วมันก็เหมือนเอ๊ะตรงนั้นมีแต่ดวงวิญญาณอะไรทั้งนั้นเลย นั่นน่ะสิซึ่ง ไฟไหม้ที่อะไรต่ออะไรแล้วผมมาทราบตอนหลังจากคนที่นั่นที่ไปอยู่เนี่ยเขาบอกตรงนั้นก็เป็นป่าช้าเก่าแล้วคนก็มาปลูกบ้านอยู่กันเนี่ย ครับครับอืม โอ้ยพอรู้นี่มันก็สุดๆเลยครับ อืม มันจะไปถึงงานแต่งงานจริงๆเขาว่าก็คนก็รักกันโอ้โหเองรอดกันมายังไงคนโดนกันทั้งนั้นเนี่ยทำไมเนี่ย ครับนะฮะ คนที่ด้านนี้อะไรกันเลยนะแบบน่ากลัวมากอ่ะเสียงดนตรีไทยเสียงอะไรก็มันแบบแปลกๆคือจะเป็นงานแต่งงานแต่ชาวบ้านผมอ่ะงานแต่งงานปกติมันจะไม่มีพิพาทบอล ไม่มีหรอกงานมงคลมันจะมีได้ยังไงล่ะ มันเป็นพิพาทบอลที่ได้ยินกันเนี่ย ครับ แต่ก็อยู่ระหว่างบ้านหลังหนึ่งที่ผมไปพักเนี่ยแต่ก็ได้ยินเสียงแต่ผมก็เหมือนจะม้อยหลับไปหน่อยแล้วตื่นมาเนี่ยมันไม่มีพิพาทอ่ะ จ ะคนเดินไปเดินมา แล้ว เพื่อนน่ะเห็นก่อนแล้วที่นอนข้างผมเนี่ยก็เป็นคนไม่มีหัว 3-4 คนที่อยู่ทางซ้ายมือที่เรานอนกันนะ ครับ เขาก็จะล็อกกำมือกันเนี่ยนะผมก็เห็นผมก็โอ้ยแต่ที่ผมบอกพี่มาสุดๆคือตอนที่โยนเด็กมา 2-3 คนเนี่ยเด็กโยนเด็กขึ้นมาเน ี่ ยแล้วก็มามันเหมือน มันถ้าเป็นเด็กเราจริงๆมันก็แปลกอย่างคือมันต้องร้องนี่โยนมาก็ไม่ร้องเหมือนชอบใจอ่ะ เออเหมือนโดนยิ่งเล่นยิ่งโยนเล่นยิ่งสนุกยิ่งสนุกอ่ะ แล้วโดนมันต้องขาแล้วโอ้โห เออฮะ เออฮะเออฮะจนกระทั่งผมก็หมดสติหรือหลับไปเองแล้วก็ตื่นไปอีกครั้งอย่างที่ว่า ครับนะ ฮะเนี่ยเรื่องประมาณแบบนี้เลย เออนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวล นะครับที่พี่ทัศนายไปเจอมานะครับพี่ทัศนายผมขออนุญาตถามนิดนึงนะฮะเมื่อกี้คือเพิ่งทราบว่าพี่ทัศนายเนี่ยคือนะพิการทางสายตามองไม่เห็นแต่คือเรื่องก่อนหน้านี้คือก่อนที่เรื่องนี้ที่เจอเนี่ยคือยังมองเห็นอยู่แล้วทำไมอยู่ดีถึงสายตามองไม่เห็นนะครับพี ่ผมเป็นต้อหินนะครับ อ๋อ เป็นต้อหินแล้วเราก็ไม่ตรวจไม่รักษาอะไรอะไรไง ครับ มันรู้ตัวจริงก็เป็นระยะสุดท้ายเนี่ย หรอฮะเป็นคือมองไม่เห็นมากี่ปีแล้วครับพี ่จากอายุ39ก็ประมาณ19ปีแล้วครับตอนน ี้โ อ้20ปีแล้วครับตอนนี ้โอ้โหเข้มแข็งจังเลยพี ่โอ้ตอนนั้นก็เรียกว่าสมัยนั้นยังกลัวนะพูดง่ายๆนะคือเราก็เป็นเหมือนกับจากกันแหละ ครับ แต่เรื่องผีนี่เราไม่กลัวสุดๆสมัยนั้นโอ้โห อ๋อฮะโอ้พี ่นึกยังนึกจำเหตุการณ์ได้เลย ครับนะฮะโอ้โหพี่สุดยอดมากเข้มแข็งมากพี่สนายนะนับถือหัวจิตหัวใจนะครับกับเรื่องราวเรื่องนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะแล้วปัจจุบันนี้อย่างนี้พี่ผมถามนิดนึงที่ทำอะไรอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้ก็เป็นหมอนวดและก็ทำงานอยู่ที่บริษัทประกันภัยครับ เป็นบริษัทประกันภัยนะครับ ครับ ทำในแผนกอะไรยังไงครับพี ่เป็นพนักงานนวดพนักงานบริษัทอ๋อ นะฮะ ที่ประจำตามมาตราคำห้านะครับ ครับครับครับนะฮะก็เหมือนก็ในบริษัทก็มีเซอร์วิสให้กับพนักงานก็เลยจ้างพี่ทัศนัยนะครับไปดูแลพนักงานในบริษัทอีกทีนึง ครับ โอ้ยนะบริษัทนี้น่ารักมากเลยอ่ะนะครับพี่ทัศนัยสู้ๆนะนะครับนะฮะแล้วก็วันไหนว่างนะครับถ้านอนดึกได้ก็แวะเวียนมาฟังกันนะพี่นะถ้าวันไหนไม่ว่างไม่สะดวกก็ฟังย้อนหลังได ้ได้ครับผม ได้เลยครับพี่ทัศนัยขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้มากนะครับ ขอบคุณมากครับ ไว้โอกาสหน้าเจอกันแล้วก็ลุ้นด้วยนะครับว่าจะเป็นแชมป์ The Shock Fighting แชมป์ชนแชมป์ของเราหรือเปล่า ครับผม ได้ครับขอบพระคุณพี่ทัศนัยมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ